NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Het is tijd geworden voor het mediaforum zometeen. De berichtgeving over de machtsstrijd in Venezuela. Letterlijk, maar ook vooral in onze beleving ligt dat bepaald niet om de hoek. Dus hoe maak je daar nou voor een breed publiek een sprekend en beeldend verhaal bij? Het antwoord zoeken we zometeen met Financieel Dagbladjournalist Tony Motke, Vrij Nederland hoofdredacteur Bart Wijnolds en spraakmaker van vanochtend, directeur van de Bali, Juri Albrecht. En we zitten goed in de Juris vanochtend, want het NOS-journaal krijgt u van Juri Stubenitski. Nederlandse transporteurs klagen nog steeds over boetes die ze in Wallonië krijgen, omdat ze geen tol hebben betaald. Volgens brancheorganisatie TLN wordt het probleem veroorzaakt door slecht werkende tolkastjes in vrachtwagens. Met de Vlaamse overheid zijn inmiddels afspraken gemaakt waardoor transporteurs lagere boetes krijgen, maar met de Walen lukt dat niet en daarom trekt de brancheorganisatie nu opnieuw aan de bel. Die boetes staan ook in geen enkele verhouding tot de tol die ze in Wallonië mislopen. Vaak gaat het dan bijvoorbeeld per rit om enkele tientjes, terwijl een boete vaak duizenden euro's bedraagt. Dus dat staat in geen enkele verhouding. De boetes kunnen oplopen tot 150.000 euro. Een voetballer uit Bahrein heeft de rechter in Thailand gevraagd hem niet uit te leveren aan zijn thuisland. Hij is in Bahrein tot 10 jaar cel veroordeeld voor een aanslag op een politiebureau. Voetballer Hakim Al-Araibi spreekt de beschuldigingen tegen en zegt dat hij gevaar loopt vanwege zijn politieke overtuiging. Bij aankomst bij de rechtbank schreeuwde hij: stuur me alsjeblieft niet naar Bahrein. De voetballer woonde de afgelopen jaren met een vluchtelingenstatus in Australië en speelt daar in de tweede divisie. Hij werd opgepakt toen hij in Thailand op vakantie was en zit inmiddels 70 dagen vast. Waarschijnlijk wordt vandaag in het kanaal onderzoek gedaan naar het wrak van het vliegtuig van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala. Het wrak werd gisterochtend gelokaliseerd in de buurt van het eiland Guernsey. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in de Amerikaanse staat Californië zijn 5 doden gevallen. De slachtoffers zijn de piloot en 4 mensen op de grond. Het toestel vloog in de buurt van Los Angeles in brand en viel uit elkaar. De finale van Heel Holland Bakt is gisteravond door bijna 4 miljoen mensen bekeken, zegt de Stichting Kijkonderzoek. Het was de best bekeken finale van het bakprogramma ooit. Het 6e seizoen van Heel Holland Bakt werd gewonnen door Anna Yilmaz. Ambtenaren van de Europese Commissie zeggen dat Nederland zich niet houdt aan de regels rond het pulsvissen en daarom willen ze dat er een procedure wordt aangespannen. Correspondent Thomas Spekschoor vertelt welke gevolgen dat kan hebben. Dat kan voor de vissers een hoop betekenen, namelijk dat ze hun vergunningen kwijtraken. En als je dan bedenkt dat er ook nog dat besluit van het Europees Parlement ligt om een totaalverbod op pulsvissen in te voeren, ja, dan ziet het er gewoon niet goed uit voor die vissers. Bij pulsvissen wordt elektriciteit gebruikt om de vissen te lokken. De methode is populair onder Nederlandse vissers, maar Franse en Britse vissers zeggen dat er niets meer te vangen is als er een Nederlands schip is langsgekomen. Een Franse milieuorganisatie zegt dat er in Nederland illegaal vergunningen zijn afgegeven. De succesvolste Olympische skispringer aller tijden, de Finn Matti Nykänen, is overleden. Hij veroverde 4 keer Olympisch goud en 1 keer zilver. Hij was de grote ster op de Spelen van Calgary in 1988. Matti Nykänen was 55 jaar. Het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het droog. Later vanochtend vanuit het westen regen en wat natte sneeuw. Het wordt 2 tot 4 graden en aan de kust gaat het flink waaien. Morgen vrijwel overal droog bij een graad of 6. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Bij zeetours horen we vaak een cruise. Dat is toch vooral relaxen? Ja, dat kan. Maar wilt u excursies maken? Dat kan ook. Bij zeetours bedenken wij graag de Holland-Amerika-lijn cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als zeetours. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Boek nu bij Zeetours uw Middellandse zeecruise met Holland-Amerika-lijn. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1.299 per persoon. Zeetours, uw cruise-specialist. Nog tot en met 24 februari te zien. Frans Hals en de Modernen. Kom en bekijk hoe Hals grote als Van Gogh, Manet en Lieberman inspireerde. Een unieke tentoonstelling in het Frans Hals Museum Haarlem. Kaarten verkrijgbaar via franshalsmuseum.nl. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd. Uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor, de automaat schakelt sportief door en de sneeuwvlokken dwarrelen op het panoramadak. U zit goed deze winter. In uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Specsavers Audiens is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiën van Nederland. Specsavers Audiens. U zit helemaal goed met Volvo Private Lease. En rijdt al een Volvo V40 voor €389 per maand. Kijk op volvocars.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guylaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Journalistiek best zwaar geschud in dit mediaforum. Onze spraakmaker van vanochtend is Juri Albrecht, directeur van debatcentrum De Bali en Italië-expert. Vrij Nederland hoofdredacteur Bart Wijndots en Financieel Dagblad-journalist Sonny Motke. Net begonnen toch? Bij het FD? Bijna, ja, zo goed als. Ja. Zo goed als. Ik moet een boek bijna afronden en dan loop ik daar naar binnen. Over dus, Camille Eurlings, was je al jaren mee bezig? Ja, daar ben ik mee bezig. Klaar. Dit wordt nu afgerond. Ik denk dat het een hele leuke read is. Brisant verhaal. Brisant, spannend. Ja. Vertel maar glitter, alvast. Glamour, politiek, seks. Sport. Seks, nou. Het wordt geen Turks fruit, dus ik... nee. Maar je weet het wel goed neer te zetten. Ja, dus nog heel even geduld en dan... Kom het vast hier ook wel even bespreken. Lijkt me heel gezellig. Bij deze aangenomen. Oh, okay. Beloofd is beloofd. Ik wilde eigenlijk naar jouw mediamomentum gaan. Nee, dat gaat anders. Over iets heel anders. Ja. De Netflix-documentaire die je ongeveer al anderhalf keer hebt bekeken over het Fyre Festival. Waarom? Dat. Waarom? Omdat het ook, nou, brisant verhaal. Ja, daar zit ook alles in. Seks, drugs, rock'n'roll, modellen die op Instagram... Dat is eigenlijk het haakje dat we even maken. Modellen op Instagram die reclame maakten voor een fantastisch festival... dat nooit is doorgegaan. Geweldige Netflix-documentaire. Heel veel mensen hebben misschien gezien. Nou ja, niet nooit, want het is maar voor een tiende doorgegaan. Dat was juist zo erg, toch? Ja, het is alleen maar doorgegaan. Toen die Instagram-modellen dat gingen posten een paar jaar geleden... met 60 mensen op een eiland zaten wat van die oude drugs begon... Die daar bijna verhongerd zijn. Het is wel goed om het verhaal volgens mij even van... Ze moesten daarheen. Er was een Amerikaan, Billy McFarland. Ik ben even zijn achternaam kwijt. Die had een festival bedacht. Dat moest het meest luxe festival ooit worden. Precies. Deed dat met de hip-hop zanger Ja Rule. Iedereen kent hem misschien nog wel. Uit de jaren nul een paar hitjes gehad. Het moest het meest luxe festival ooit worden. Instagram-modellen gingen erheen. Lang verhaal kort, het ging niet door. Want het was eigenlijk een luchtfietser. Ja. Dat is een geweldig journalistiek onderzoek. Een oplichterij, zeg maar. Ik moet oppassen hoe ik dat zeg. Ja, hij is veroordeeld. Dus we mogen dat zeggen. Luchtfietser, oplichter. Ja. Het ging uiteindelijk niet door. Was een fantastische documentaire. Is goed neergezet met beelden, interviews. En het haakje dat ik even wilde maken is... en ik hoop dat journalisten ook in Nederland daar vaker op doorrechercheren. Die Instagram-modellen, maar ook influencers... die moeten, daar moet paal en perk aan gesteld worden. En een rechter in Amerika gaat daar nu naar kijken. Van hoe Instagram-modellen zich bij reclame hebben gemaakt voor dit festival. Ja, wat cruciaal erbij is dat ze er heel veel voor betaald kregen. Ja, $250.000 voor één post. En er werd dan ook geen hashtag ad bij gezet. En daar gaat een rechter zich over buigen. Ja. En dat is een hele interessante zaak. Want, zullen we even kort luisteren naar hoe dat klonk dan? All these models, like in the Bahamas. The most insane festival the world has ever seen. Island getaway turned disaster. It became very barbaric. Right now, you are the laughing stock of everything. Just wait until you see what you're getting yourselves into. Desperate people do desperate things. He was lying to investors and making it seem like we were making a ton of money when we weren't. I mean, that's fraud. That's fraud. Dat was het ook inderdaad. De trailer van de documentaire is dat. Ja. Kort samengevat in wat jij net zei. Maar het interessante is wel, van wat mag een influencer? We hebben natuurlijk een reclamecodecommissie. In Nederland heb je een reclamecode sociale media. Regelgeving waarin staat hoe je bijvoorbeeld met gesponsorde content omgaat. En influencers moeten aangeven dat ze iets gekregen hebben. De vraag is, gaat dat ver genoeg als je het vergelijkt met bijvoorbeeld wat de regels voor de televisie zijn? Ja, Die regels voor de televisie zijn behoorlijk draconisch namelijk. Dus je mag... Veel strenger. Ja, ja. Ja, dus, hier nog niet. Dus, maar dat gaat misschien nu dubbel de novum in de rechtspraak... als het zover komt. En dan ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat het best prettig is... als je naar de social media kijkt en je weet dat iemand iets roept... wat hij fantastisch vindt en dat hij daar betaald voor wordt. Dat lijkt me toch het minimum. Mm-hmm. Dat je eerlijk bent over dat je hiervoor betaald wordt... en daarom zo enthousiast bent. Ja. Maar dat gebeurt nu dus nog lang niet altijd. Zou dat moeten gebeuren? Altijd. Of zeg je het ook wel fijn, Bart Wijnands, om één soort vrijplaats te hebben waarin dingen kunnen en mogen? Nou, er komt heus wel weer een nieuwe vrijplaats. Maar bijvoorbeeld Instagram is nu zo dominant. En mijn kinderen kijken daar uren per dag. En die roepen dan bij leuk of meuk, zeiden ze dat ik dat speelgoed moet. Dus ik wil dat speelgoed. Dus het is echt wel een ding waar... Het is echt reclame. Ja. Dus daar moeten we ook echt... op die manier mee omgaan. Ja, en dit was natuurlijk een heel groot festival. Ik herken dat wel, hoor, wat jij zegt. Het is inderdaad, mijn dochtertje zit ook op de YouTube-filmpjes... en dan krijg je gewoon zo'n meisje die... oh, wat leuk, ik heb hier een dit en dat. En wat is het fantastisch. En dan zie je continu dat merk ook in beeld. Ja, dat heeft zij natuurlijk helemaal niet door. Maar als daar niet bij staat hashtag ad... wat in dit geval een paar keer is gebeurd bij het Fire Festival... dan is het dus misleiding. Ja. Want sommige van die mensen die daar kaartjes verkochten... die dachten ook dat die modellen daar ook zelf bij aanwezig zouden zijn... en daar ook de labels daaraan verbonden waren. En dat was allemaal niet. Maar dan nog vraag ik me af, Sonny, want ik zit dat nu te bedenken. Denken van zit dat bij die filmpjes die zij heeft gekeken erbij? Ik zou het niet weten. Dus dan nog ben je daar, moet je daar ook maar net alert op zijn, toch? Ja, dat is, het is tamelijk minimaal, zo'n hashtagje natuurlijk. Zeker. Ja. Maar het doet goed. Het is in ieder geval een minimum eis, zou ik zeggen. Maar het is ook een escape om waarmee je toch nog een hoop invloed kunt hebben. Ja, en het wordt ook weer geïronisseerd. Hè. Ik volg iemand op Instagram die voor de publieke omroep programma's maakt. En die dan als hashtag erbij zet zoiets van... Yeah, of course, ad. Weet je wel? Dus zo van... Maar daar moet een rechter misschien zeggen... Wie? Kijken. Ja. Ga maar eens kijken op Instagram. Ja. Maar in ieder geval zeg jij, Sonny, heel goed dat daar nu eens door een rechter... naar wordt gekeken om paal en perk te stellen. Ja, want het is misleiding gewoon vervuiling ook van your mind. Mensen worden verleid. Het is net als een reclame op tv. Iedereen, het is inspelen op je gevoel. Ja. En dus zie je, dit is een extreem voorbeeld hoe het helemaal misgaat. Mm. En hoeveel mensen daar zoveel geld kwijtraken. En ga het kijken. Je ziet ook hoe die mensen daar aankomen. En in de meest draconische omstandigheden terechtkomen. Niets vermoedend. Fantastisch, meeslepend. Het is wel echt een mooie ouderwetse oplichtersverhaal. Hè? Waar we dan toch massaal zijn ingetrapt. Veel mensen in ieder geval. Bart, jij wilt het hebben over de stand van de online journalistiek. Zowel bij BuzzFeed als bij Vice zijn grote aantallen journalisten ontslagen. Ja, vorige week waren er 2000 journalisten meer dan deze week. En dat is toch jammer. Daar in dienst. Ja. Die layoffs die zijn al een tijdje aan de gang. Inderdaad begon het bij BuzzFeed en vlak voor het weekend kwam Vice. Dat zijn dus partijen die echt alleen... Ja, Vice heeft nog wel een tijdschrift, geloof ik, met een oplage van 1000 exemplaren. Maar het zijn partijen die in principe alleen online actief zijn. En de hoop was altijd, ik weet nog hoe blij ik was 4 jaar geleden... toen BuzzFeed een advertentie plaatste gezocht. 4 fulltime onderzoeksjournalisten voor ons bureau in Londen. Dat gaf een soort kick in de Nederlandse journalistiek ook. Van zie je wel, online journalistiek kan bestaan. Er is een manier gevonden. En je hebt Fox in Amerika met een V'en. Dat is ook een prachtig product van Ezra Klein. Echt serieuze journalistiek. Obama liet zich interviewen. Dus echt mooie producties maken ze. En zonder dat wij er dan als lezer voor betalen. En ik denk dat ook uiteindelijk de angel is waarom het misgaat. Zit hem in het verdienmodel. Ja. Dus de marge loopt terug. Dan kunnen we weer met de vinger naar Google en Facebook wijzen. Maar uiteindelijk denk ik dat je gewoon om een... noem je dat? Een thriving journalistiek product. Een gezond journalistiek product online te maken. Dat je gewoon geld moet vragen aan de eindgebruiker. De lezer, het is wel de kijker, echt nuttig om met de vinger naar Facebook en Google te wijzen. Hoor. Is altijd goed. Maar het verdienmodel van de banners op een website... gaat natuurlijk zo hard achteruit de laatste jaren. En waar gaat dat geld heen? Naar de aandeelhouders van een paar van die firms... die al miljarden en miljarden op de Cayman-eilanden hebben staan. Ja, maar dus, ik vind dat je daar... Daar mag dat, wijzen, hoor. Dat doen we al jaren. En het is zelfs zo dat Google met het Digital News Initiative... en nu Facebook met een initiatief proberen een doekje voor het bloeden. En we vinden dat allemaal veel te weinig. En we zouden eigenlijk willen dat de reclameinkomsten... weer naar de klassieke mediabedrijven gaan... zodat die allemaal journalisten kunnen aannemen. Maar die wereld... daar gelaten is er ook nog het, zeg maar zeggen, de mogelijke abonnees, oplossing. Ja. Dat je gewoon mensen vraagt van, vind je het belangrijk dat er onafhankelijke journalistiek is? Steun ons, geef wat geld. Is dat ja, van iemand ken je voor jou ook de enige mogelijkheid om kwaliteitsjournalistiek online staande te houden? Betalen? Ja, denk het wel. Want je kunt nog zoveel blijven maken. Op den duur loopt, ja, op een duur heb je gewoon de druppel die de groeiende plaat kan, hoe zeg je dat? Die verdampt. Verdampt dan, ja. Inderdaad. En de mensen die het maken hebben dan ook niet genoeg accessoires in huis om het juiste journalistieke product te maken. En volgens mij de VOJN had je ook, hè, de Vereniging Online Journalistiek. Ja. Die had ook een award volgens mij. Voor, en dat is ook verdampt. Dat stopt er ook mee. Dus het geeft ook aan dat was het vrijwilligerswerk. dat vrijwilligerswerk, ja. Dat krijg je dan heel vaak. We hebben natuurlijk dan Follow the Money, een correspondent. Nou, wat je ziet, de correspondent. De correspondent. Ja, ja. Die gaat tegenwoordig international, hè? Dus dan mag de correspondent zeggen. Rob Weinberg. Ja, moet het abonnementsmodel blijven uitrollen. Maar dat zijn natuurlijk. Ik dacht, abonnee gaat niet naar 10 verschillende mediabedrijven. Ja, maar daar is nog een ander probleem. Daar is nog echt een ander probleem. Maar natuurlijk, het is heel goed als mensen betalen voor het nieuws. Dat is een duur product en een mooi product en een goed gemaakt product door vakmensen. Het enige is dat er in een samenleving natuurlijk maar een bepaald aantal mensen zijn die zich dat kunnen permitteren. En in een democratische samenleving iedereen stemt. Dus vooral de mensen die dat niet kunnen betalen of niet willen betalen, maar ook niet kunnen betalen, zijn afhankelijk van nieuwsvoorziening, bijvoorbeeld vanuit een publieke omroep. Dat is de taak van de publieke omroep. Maar bijvoorbeeld ook, zou je zeggen, nadat alle drukkosten en papierkosten en distributiekosten weg zijn, hè, op online platforms die ze goed zouden kunnen informeren als er normale advertentieinkomsten waren. Dus ja, natuurlijk is het zo dat het belangrijk is dat er abonnees zijn op het internet voor goede. Ja. Maar de andere kant ervan is dat het echt. En dan kom ik terug bij die internetgiganten. En dan kom je eigenlijk terug uiteindelijk bij de Europese overheid, waar 500 miljoen consumenten, he, Europeanen zijn. De Unie had allang kunnen bedingen dat die grote platforma een groot gedeelte van hun advertentieinkomsten terugploegen op de plek waar de traffic gegenereerd wordt, namelijk bij de journalist die zit te tikken achter zijn bureautje en die verhaaltjes zit te tikken waardoor het traffic komt. Dus abonnees voor de happy few. Die kopen ook over The Economist en de New York Times wel en Vrij Nederland. Hè? Ja. Maar er is ook nog een heel ander stuk van de samenleving die ook stemmen en die ook in een democratische Europa samenleving bediend moeten worden. Maar dat is wel wat laat en de vraag is wat je ervoor. Het is wel wat laat, absoluut. Voorlopig betalen we gewoon nog 21% belasting over journalistiek online. Ja. Dus ze zijn niet heel snel daarin. Nee. Maar dat geldt sowieso voor alles wat in Europa gebeurt, toch? Dat is waar. Het is een redelijk trage, logge besluitvorming. Dat is een beetje inherent aan het hele systeem. Je ziet dat het zo traag. Nou ja, goed, ik verwacht dat. Je ziet in Amerika nu dat er echt nog een paar grote titels zijn. De Wall Street Journal, New York Times. Of sorry, de Washington Post, New York Times. Die maken winst. Die kunnen nieuwe journalisten aannemen. Maar je ziet dus dat het overal verder aan het verkruimelen is. En ik ben bang dat in Nederland ook een soort voorland is. Een paar titels overhoudt en de rest een beetje verkruimelt. Dat zou niet fijn zijn. Ander onderwerp, jongens. Venezuela. De crisis daar houdt aan. Ontwikkelingen volgen elkaar ook nog eens in hoog tempo op. Dit weekend gingen mensen massaal de straat op om te protesteren tegen zittend president Maduro. Een belangrijke generaal stapte over naar de oppositie. En vannacht liep het ultimatum af dat Europa aan Maduro had gesteld. Voor RTL, die gebruikt niet heel veel meer buitenlandcorrespondenten, maar zeggen dit is wel dusdanig belangrijk. Rick Konijnenbelt is die kant op gegaan. Dit is een overdekte groente- en fruitmarkt. Hier doen mensen vandaag een boodschappen. De rest van de winkels is dicht. Het is zondag. Maar vooral is het een plek waar je veilig met mensen kunt praten. Bueno, como no es un secreto lo que estamos viviendo, de verdad que es bastante rudo lo que estamos pasando. Venezuela heeft te maken met hyperinflatie. Dat betekent dat alles maar duurder en duurder wordt en het houdt maar niet op. En dat verklaart ook de onvrede en de onrust in het land. Los gobernantes son los que no han querido hacer las cosas bien. Dit is Rick Konijnenbelt voor RTL Nieuws, Venezuela. Ja, dat is misschien ook iets waar we ons nog een beetje mee kunnen identificeren met de mensen op de markt die hun zorgen uiten, ook over de producten die ze kopen. Nou, dat is wel waar het een beetje om gaat bij zo'n verhaal als Venezuela. Sonny Motkee, volg jij het? Tot in detail? Nee. Niet tot in detail. Nee, ik zit in de andere. Nou ja, ik zit in een iets andere hoek. Maar, het ligt ook in een andere hoek van de wereld. Het ligt ook in een andere hoek van de wereld. Ook nog toe, nee, ik moet natuurlijk heel eerlijk zijn. Ik zou liegen als ik zeg dat ik alles weet. Maar in dit geval, ja. De vraag was: coveren wij het genoeg? Ja. Hoe kun je het coveren? Ja, deze manier. Je kunt het klein maken en naar de lezer, luisteraar toehalen. Maar wat ik zie, wat de NOS goed heeft gedaan, is. Ik vind het interessanter, is het theaterstuk over de wereld maken. En er wordt nu een soort schaakspel gespeeld tussen Amerika en Rusland en de verhoudingen en EU en tegen Amerika. Dat vind ik interessant. Ja. Dat is goed uitgelegd. Maar dan moeten... wordt het interessanter dan alleen inzoomen op Venezuela. Ja, want waarom moeten we inzoomen op Nederland? Ja, ik hoorde iemand zeggen, het is het grootste buurland van Nederland, omdat Curaçao en... Is ook een poging om het dichterbij. Dat is een hele goede manier. Leuke frame. Ja, leuke framing is dat. Maar laten we nou niet overdrijven alsof dit Venezuela ons Nederland elke dag heeft beïnvloed. Ik vind dat we... er zijn ook heel veel andere dingen waar we aandacht aan kunnen besteden. Ja. Het is heel belangrijk, maar niet het belangrijkste. En zoals Rick Konijnbelt nu doet, dat is leuk. Maar ik denk dat we... De vraag was, doen we het goed genoeg? Volgens mij wel. Ja, maar ja, wel. Ja. Bart Wijndels? Ik vind het wel heel belangrijk, meer in geopolitiek opzicht. Gewoon dat in, het zeggen. Ja. Ja, dus in dat opzicht moeten we het goed blijven volgen. Van vluchtelingen naar Curaçao toe. Ja, dat valt ook wel weer mee. Er waren ook mensen die op de dam stonden van het weekend en zeiden, dat moet goed uitgelegd worden, de vluchtelingen die in ze komen. Wat er in 20 jaar tijd is gebeurd in Venezuela. Maar dat kunnen wij niet in één item nu gaan uitleggen, 20 jaar Venezuela. En vergis je niet, als dadelijk een van de twee machthebbers daar daadwerkelijk ingebakken is en de komende jaren doorgaat, dan vertrekken die meeste verslaggevers van Nederlandse bodem weer naar Brazilië, waar ze ook zitten. En dan denk ik dat er in grote lijn niet heel veel verandert. En dan prikken wij weer even uit. Dus ik snap de kritiek van, moeten we dat niet nog beter uitleggen, want we weten misschien niet heel veel van Venezuela. Maar vergeet niet, het is een beetje ver van je bedshow. Ja. En zoals het nu gaat, volgens mij is het oké. Okay. Joeri? Je hebt er een andere verklaring voor, hè? Waarom denk je dat? Ik vind het niet oké. Ik vind dat we er veel te lang veel te weinig aandacht aan besteed hebben. Vanuit de pers en overigens ook vanuit de politiek. Het is inderdaad een land, je moet er niet aan denken dat Maduro of zoiets een uitweg zoekt met een oorlogje richting Curaçao of zo. Er zijn echt grote risico's voor ons ook aan verbonden, denk ik. Zou die Curaçao aanvallen dan? Nou, omdat het naast de deur ligt en dat hij daar een af kan leiden. Kijk, als je als dictator, wat hij is, in moeilijkheden bent, dan is het altijd makkelijk om een van de oorlogje te creëren ergens. Curaçao, ga je Curaçao plat gooien? Nou, het ligt vlak voor de deur. Dus is Curaçao zijn geopolitiek interessant dan, Joeri? Nee, het gaat erom dat dit soort mensen proberen, als een kat in het nauw maakt vreemde sprongen, als zo'n dictator, wat hij is, uiteindelijk niks anders ziet dan af te leiden. Dat bedoel ik. Maar dat zou ook kunnen. Dat is niet Curaçao. Nou, waarom niet? Maar goed. Dit is de frame van Nederland. Wat is het nou voor onzin? Je moet gewoon goed kijken naar wat de risico's zijn ergens. En je moet het beschrijven. Maar belangrijker is... Ja, je kan wel doen alsof... Het is niet reëel wat je doet. Maar goed. Prima. Sonny probeert meer aan te geven hoe reëel is dat Curaçao wordt uitgekozen. Het gaat erom dat het natuurlijk wel naast de deur ligt. Dat er wel belangen liggen. En dat er wel mogelijkheden en gevaren zijn. Maar belangrijker vind ik eigenlijk, het was een zeer welvarend land. Het was een motor van Zuid-Amerika. En het is totaal aan de grond gereden door Maduro en zijn voorganger Chavez. En omdat die lange tijd deden alsof ze leuke linkse revolutionairen waren met een rood petje op, was het lange tijd wel gedaan. Zelfs nu nog vinden grote delen van Europa het niet oké om hem af te vallen. Zelfs de SP wil nog steeds niet weten dat die man natuurlijk gewoon een echte dictator is en die hand in glove is met mensen als Erdogan en nog veel erger. Het officiële standpunt van de SP weet ik niet zo uit mijn hoofd, maar dat er discussie ook binnen Europa is, dat staat buiten kijf. Ik volg het al lang vrij goed. En ik vind dat zeg maar de aarzeling bij grote delen van Europa en ook in Nederland om Maduro aan te pakken, omdat hij zich voordoet als links, langzamerhand wel echt zijn langste tijd gehad zou moeten hebben. En dat heeft maar verklaart ook dat voor jou ook de manier waarop nu de berichtgeving is dan? Dat er volgens jou te weinig berichtgeving is? Ja, ik geloof dat het een met het ander te maken heeft, het absoluut. Niet. Ik denk niet, omdat Karabulut tussen mei en augustus 2017 weigerde om te zeggen dat het misging. Daardoor hebben wij als media niet minder aandacht aan Venezuela besteed. Ik denk dat zij zegt nog steeds dat die coup niet gerechtvaardigd is. En dat is een standpunt wat je kunt rechtvaardigen. Ik denk dat het imago van Chavez Trump links revolutionair retro Che Guevara ventje. Dat er te lang sympathie is geweest. Dit is voor mij niet de reden om er minder aandacht aan te besteden. Maar ik kan me wel voorstellen voor jou dat niet. Jullie zijn ook een integer medium. Maar dan schets je het geopolitieke beeld? Of ga je meer op de de verhalende lijn zitten. Marjolein van der Water van de Volkskrant, hè, die was bij Guaido op het moment dat hij zichzelf benoemde tot interim president. Zij maakte juist heel veel verhalende reportages. Nou, als je het hebt over, ik bedoel, we hebben natuurlijk heel weinig invloed op, maar als je zegt van de burger in Nederland moet goed begrijpen wat er aan de hand is, dan kun je het inderdaad heel, dan kun je het heel persoonlijk maken. Ja. Kun je, moet je of in je familie gaan volgen? Nou ja, ik denk bijvoorbeeld Dick Wittenberg deed dat vroeger bij NRC Next hartstikke mooi. En dan had hij één dorpje in Afrika. En dan mochten de lezers van NRC Next vragen stellen aan de inwoners van het dorpje. En dan stelden de inwoners van het dorpje weer vragen aan de lezers van NRC Next. En ik wil nog steeds een keer naar dat dorpje in Afrika, 10 jaar later. Omdat het komt echt tot leven dan. Dus ik kan me voorstellen dat het nuttig is om Venezuela meer tot leven te wekken in de media. Dat kan. Ja. Dan snap je beter wat daar aan de hand is. Ja, maar dan moet je vervolgens, Sonny, jij geeft meer aan van geef dat nou juist andere dat lijn. Grote geopolitieke beeld. Ja, dat is belangrijker dan dat je een Afrikaans dorpje of een Venezolaans dorpje ingaat. Nou, ik wil het niet als onbelangrijk afdoen, want dan doe ik al die mensen tekort. En dat zou ook heel inhumaan zijn. Zeker voor mensen die met hyperinflatie te maken hebben in Venezuela. Maar ik denk voor Nederlands, als hoe wij naar de wereld kijken, dat het veel interessanter is en belangrijker is om de grote geopolitieke gevolgen te schetsen. En dat gebeurt goed naar mijn mening. Zeker de NOS gebruikt ook al die poppetjes over de hele wereld nu om die verschillende kanten te belichten. Correspondent eten ze. Ja, poppetjes. Ik vind dat poppetjes die soms wisselen om de paar jaar, toch? Ja, ik vergeef mijn taal. Men noemt het correspondent. Je hebt een Janneke taal. Nee, dat gebeurt recent wel goed natuurlijk, maar dat is pas sinds heel kort op gang gekomen. Ja, maar dat is inherent aan, daar kun je inderdaad voor heel veel problemen en crisis in de hele wereld, maar goed, denk ik, aangeven. Dat regime zit er al tijden. Hè? En Venezuela is ondertussen echt een groot vluchtelingenprobleem. Er zijn nog veel andere regimes van natuurlijk ook andere dingen. En zo kunnen we altijd weer die discussie opnieuw starten. Dus op een paar weken is Bolivia aan de beurt. En dan en op een gegeven moment heb je gewoon een moment. Dan komt Frank van Pamelen binnen. Oh. Ja. Ja, goedemorgen. En dan vergeet je even alle problemen in de wereld. Frank, goedemorgen. Ja, ik ben blij dat ik die invloed heb. Het poppetje van de taal. Het is weer tijd voor de taal. Ja, goedemorgen allemaal hier aan tafel. We zitten midden in de Poëzieweek natuurlijk. Ja. Glenn, afgelopen donderdag begonnen op Landelijke Gedichtendag. Duurt nog tot aanstaande woensdag. Tjit Brenja was natuurlijk vorige week te gast, de nieuwe dichter des Vaderlands. Maar soms sluipt de poëzie ook ongemerkt in het alledaagse taalgebruik. Zoals gisteren bij Studio Sport. Was Feyenoord vorige week een wildstromende rivier? Vandaag op Woudestein is het een kabbelend beekje. Ja, Frank Snoeks was dat. Met natuurgerelateerde beeldspraak. Een veelgebruikte stijlfiguur natuurlijk in de poëzie. De metafoor. Jij bent een wilde orchidee. Jouw liefde is mijn zuurstof. Feyenoord is een kabbelend beekje. Frank Snoeks was gisteren gewoon een dichter. Sterker nog, hij gebruikte zelfs het woord. Dichter. Ja, jammer genoeg ging het hier niet om een dichter, maar om de vergrotende trap van dicht. De zin had hier dus geen poëtische lading, of stiekem toch? Dichter. En nu is Feyenoord niet bij een goal gekomen. De inzet van Berghuis kust de paal. Ja, een inzet die de paal kust. Frank Snoeks dicht een voetbalactie menselijke eigenschappen toe. Personificatie, wederom een bekende poëtische stijlfiguur midden in de Poëzieweek. En dan natuurlijk het metrum, hè. De cadans, ook belangrijk. Het ritme in de zinnen. 1, rust, 1, 2, 3, pada, pada, pada, die. Ja, het is 2-3. Weer een fout van Gavorie. Ja, dat is een perfecte trochaïsche tetrameter, Guylaine. 4 vestvoeten met steeds een beklemtoonde en een onbeklemtoonde lettergreep. Ja, pom, pom, pom, het is 2-3. Weer een fout van Gavorie. En het rijmt nog ook. Nou, wat wil je nog meer in deze Poëzieweek? Ja, Poëzieweek sinds afgelopen donderdag. Nederlandse dichtkunst. En dat hoor je ook terug, iets heel anders nu, in de Vaderlandse hitlijsten. Want van de huidige album top 10 zijn er 6 Nederlandstalig. Op 10 Lil Kleine, op 7 Ismo, Snelle op 5, Boef op 3, Frenna op 2 en op 1 vanuit het niets Hef met het album Koud. Wanneer ze praten gaat het goed, als ze haten gaat het beter. Ik ben 's ochtends aan het zoeken, van dan slapen ze nog zeker. Wagi kilometer vrij, ik pak tanto kilometer. Zij denk Kajeta Kajente, maar niet vriezen net als Peter. Shit. Ja, niet vriezen net als Peter. Dat is een woordgrapje over een bekende Nederlandse misdaadverslaggever. Die komt nogal eens langs, is opgevallen in Nederlandse hiphopteksten. Ja. Peter R. de Vries, met de R van rap waarschijnlijk. Maar er kwamen ook andere woorden voorbij. Even een kleine test. Wagi, enig idee? Om Wagi. Jori weet het. Maar dat is een autootje, inderdaad. Ja, dat is een wagen. Tantoe kilometer is niet zoveel, hè? Of niet zo moeilijk. Ah, heel veel. Dat is veel, hè? Dat is juist heel veel. Kaya Takayente. Kaya is straat. Ja, dat is heel goed. Ja. Heet, ja. Toch? Warm. En warm, ja, dat komt uit het Papiaments. Ja. Dat is natuurlijk ook in de hip-hop geslopen. Kaya is straat, van Kaye. En Cayente is heet. Kaya te Cayente, de straat is gloeiend heet. En ook de taal van de straat is hot. Zijn jullie een beetje thuis in de taal van de straat? Ja, volgens mij wel. Dat zit wel goed. Een kleine test vandaag. Midden in de Poëzieweek. Dikke Jerry in de Mary. Een dikke Jerry en de Mary. Die weet ik niet. Enig idee? Sonny? Nee? Nee, een dikke Jerry. Joris Solinski? Nee, deze zal ik over. Nee, nou, dat pleit misschien voor je. Een Jerry is een joint. Een Jerry is een joint. En een Mary, dat is een Mercedes. Dat is gewoon een dikke auto, zeg maar. Een Mary. Deze. Dikke Jerry in de Mary, ik zat in de tram. Een hele dikke poenie of een money maakt een nigga zen. Ja, een dikke money of een poenie maakt een nigga zen. Money. Geld. Money is geld, ja. Poenie. Vrouwelijk geslachtsdeel, heel goed. Dat staat, maar dat staat voor hitsige chick en een nigga. Nee, ik hou jullie nu tegen. Daar mogen wij het niet over hebben, want het ligt heel gevoelig in de hip-hop scene. Het N-woord mag eigenlijk alleen uitgesproken worden door mensen die zelf zo'n N-woord zijn. Dus dat mogen wij het niet over hebben. Al mijn werk, warming up, ik ben niet eens begonnen. Geef me gewoon Jonko en de Henny, ik hoef geen ballonnen. Ja, geef me gewoon Jonko. Geen idee. Nee. Ja, Juri. Jonko, dat is een joint. Ja, dat is een joint. En nu weet je het wel. Dat pleiten we niet voor je. Dat is goed. Er zijn er heel veel synoniemen voor. En de Henny. Wat is de Henny? Jonko en de Henny. Henny Huisman zal het niet zijn. Nou, dat is goed. Het is niet Henny Huisman. Die komt wonderlijk genoeg wel vaak voor, Guylaine, in de straattaal. Henny Huisman. Als ze het dan over de Henny hebben, dan hebben ze het over een saai persoon. Maar in dit geval, bij Hef, in combinatie met een joint, betekent de Henny cognac. Cognac, de Henny van het merk Hennessy, inderdaad. Dus niet echt een drank die je in de hip-hop scene zou verwachten. Maar de legendarische Tupac bracht daar verandering in. Hij maakte het ene na het andere eerbetoon aan Hennessy. En sindsdien drinken de hiphoppers ook cognac. Hef. Dat komt allemaal uit dat nummer Hef. Van Hef. Dat komt uit allemaal uit Hef. Okay. Ja, nummer 1 op dit moment in Nederland met het album Koud in de Poëzieweek. Zo leren we nog eens wat. Ja, zeker. Tot slot toch een poëtisch etje, een persoonlijke tweet. Die gaat aan de man die gisteren voor de tweede keer wereldkampioen veldrijden wordt. @ Mathieu VDP. 1-2, Tantou Cool. Weer een trui voor Van der Poel. Heel mooi. Dank. Jullie allemaal. Sonny Montke, Bart Wijndels, Frank van Palen. Dankjewel. Voor 2,5 uur hebben we nog een paar mooie gerechten in de oven staan om nog even in de Heel Holland Bakt termen te blijven. De Italiaanse oud-premier Berlusconi verschijnt vandaag voor de rechter en wil via de Europese verkiezingen weer een politieke vinger in de pap krijgen. Historicus en schrijver Arthur Westijn gaat na 11 uur de Bunga Bunga premier doorgronden, samen met onze spraakmaker Juri Albrecht, die de voormalige Italiaanse leider ooit interviewde. En pleeggezinnen hebben het zwaar. En de wat beter uitgeruste gezinshuizen zouden die druk wat van de ketel kunnen nemen. Daar praten we straks over met Gerard Beste. Hij is bestuurder van Jeugddorp De Glint. Maar eerst tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. NPO Radio 1. Joris Stubenitski. Een groep EU-landen erkent oppositieleider Guaido vanaf nu officieel als interim-president van Venezuela. Spanje, Frankrijk, Zweden en Groot-Brittannië hebben dit inmiddels bekendgemaakt. Nederland volgt later vandaag. De stap volgt nadat president Maduro een Europees ultimatum heeft laten verlopen om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Een speciale politieeenheid bewaakt sinds gisteravond een bedrijfspand op een industrieterrein in Utrecht. Daar zijn drugs en munitie gevonden. Het terrein is afgesloten en er staan zwaar bewapende agenten. Al een half jaar worden er geen nieuwe reuma-patiënten aangenomen bij de polykliniek van het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Vanwege een verziekte werksfeer zit een van de 3 medisch specialisten thuis. Omdat er nu te weinig specialisten zijn, is er een patiëntenstop afgekondigd. En als een leraar zich deze week ziek meldt, wordt er waarschijnlijk geen vervanger gezocht. Dat zegt de organisatie van schooldirecteuren. Die wil op deze manier duidelijk maken dat het lerarentekort de spuigaten uitloopt. Dan verder nog een nieuwsupdate van de NOS. Het gaat over de Turkse premier president Erdogan. Die heeft de op één na grootste oppositiepartij van zijn land een terroristische organisatie genoemd. Hij vindt dat de voornamelijk Koerdische HDP gelijk staat aan de PKK, die internationaal als terroristisch wordt gezien. We hebben er contact over met NOS-correspondent Lucas Waagmeester in Istanbul. Lucas, wat is misschien nog even goed om het kader te schetsen, de HDP voor een partij? Ja, dat is een linkse partij. Voornamelijk Koerdische kiezers inderdaad trekt die partijen. Minderheidsgroepen in Turkije. Een hele serieuze, wel grote politieke beweging. Wat je zegt, de tweede oppositiepartij in het parlement. De HDP kreeg bij de laatste verkiezingen 6 miljoen stemmen. Meer dan 12%. En zit dus landelijk in het parlement. En bestuurt ook lokaal op heel veel plekken. En eigenlijk vanaf het moment dat die partij landelijk doorbrak in 2014... is Erdogan praktisch in oorlog met die bewegingen. Het vredesproces met de Koerdische bewegingen stortte in. Er kwam een constante campagne om de HDP in discrediet te brengen. En nu noemt Erdogan die partij dus gewoon gelijk aan een terreurorganisatie. Nou ja, je hoeft geen genie te zijn om te zien dat zo'n uitspraak echt wel raakt aan het, aan het democratisch proces in een land. En wat bedoelt hij er inhoudelijk mee? Waarom komt hij er nu mee? Nou, er is in de Koerdische gebieden natuurlijk wel een probleem. En dat is dat daar al ruim 30 jaar een terroristische organisatie actief is. De PKK, die de weg van het geweld kiest. Aanslagen pleegt, vooral op leger en politie in Turkije. De HDP is een politieke beweging. Die probeert de weg van de politiek, van de democratie te kiezen. Maar die partij is natuurlijk wel geworteld in dezelfde samenleving. In diezelfde gemeenschap in het Koerdische zuidoosten van Turkije. En wat de regering doet... is hij constant wijzen op diezelfde wortels. Constant de connectie leggen tussen de PKK en de HDP. En dat als argument gebruiken om die HDP ook als terroristisch echt weg te zetten. Nou, zo worden mensen die dus daadwerkelijk een politieke oplossing willen... vooral natuurlijk de kiezers die op die partij kiezen, op die partij stemmen... die worden op die manier constant buitenspel gezet. Maar is het dan alleen retoriek of gaat dit ook gevolgen nog hebben? Nee, dit heeft zeker wel gevolgen. En dat heeft het eigenlijk al heel lang. De leider van de HDP, Selahattin Demirtas... een populaire, scherpe oppositiepoliticus... die zit al sinds 2016 in de gevangenis. 13 parlementariërs van de HDP zitten vast. Meer dan 80 gekozen burgemeesters zijn opgepakt... en vervangen door staatsambtenaren van AKP-huizen. Dus van de partij, vanuit de partij van president Erdogan. Dus ja, er zijn hier volgende maand ook weer gemeenteraadsverkiezingen. En vooral in die Koerdische gebieden in het zuidoosten van Turkije... leidt dit dus tot een hele rare situatie. De belangrijkste politieke partij daar die voert campagne... onder een continue dreiging van arrestaties. En bestuurders die daadwerkelijk die verkiezingen weten te winnen... die weten dus niet eens of ze hun functie ook uiteindelijk kunnen gaan uitoefenen. Want ja, na die vorige lokale verkiezingen... werd dus een hele lijst met gekozen bestuurders gewoonweg vervangen... door de regering. Dus deze uitspraak die snijdt heel diep. Ja. Echt in het democratisch proces in Turkije. Dank voor jouw uitleg, voor je toelichting. Lucas Waagmeester was dat, NOS-correspondent in Istanbul. Vragen van Spraakmakers. Mijn naam is Margot Verwoerd. En al een paar jaar hoor ik spookverhalen over de toekomst van onze arbeidsmarkt. Dat er door automatisering heel veel banen gaan verdwijnen... en niemand eigenlijk weet wat er voor die banen in de plaats komt. Mijn vraag is, hoe kun je je voorbereiden op zo'n toekomst? En willen we eigenlijk wel zo'n toekomst? Er gaat de komende jaren veel werk verdwijnen door de automatisering. Mooi nieuws voor bedrijven die daardoor hogere winsten en vermogens bij kunnen schrijven in de boeken. Maar wat gaat het betekenen voor ons en ons werk van de toekomst? Dat vraagt deze spraakmaker zich af. Een vraag die verslaggever Marcel Dekker de komende dagen hopelijk gaat beantwoorden. When I look around, I think the day is not too far off at all when we're going to have androids doing a lot of the work that we are doing right now. And we're creating a world where there is going to be more and more technology and fewer jobs. We staan aan de vooravond van misschien wel de allergrootste verandering op de arbeidsmarkt. Wat we de laatste 20.000 jaar aan vooruitgang hebben meegemaakt... dat proppen we nu nog een keer in de komende 100. Dus het tempo van verandering zal zoveel sneller zijn dan voorheen. De oorzaak daarvan is automatisering. En hoewel arbeidsmarkten door automatisering in het verleden... wel vaker de kaartenbak hebben opgeschud... het tempo waarin dat nu gebeurt is groter dan ooit. We staan volgens de Amerikaanse wetenschapper Andrew McAfee... op het punt een tijdperk te betreden waarin werk dat geautomatiseerd kan worden... waarschijnlijk ook geautomatiseerd zal worden. You wanted something written, you had to involve a human being in that work. Not anymore. If you wanted something translated with decent quality from one language to another... you had to involve a human being in that work. Not anymore. So there's this litany of examples of ridiculous science fiction technology becoming reality. 5 jaar geleden werd aan de hand van een onderzoek van de Oxford Universiteit berekend wat dat voor de Nederlandse arbeidsmarkt zou kunnen betekenen. De uitkomsten waren opvallend. om niet schokkend te zeggen. Het onderzoek vanuit Oxford hebben gepakt, waarin beroepen zijn vertaald naar, zeg maar, zijn ze te automatiseren? En daar hebben we de data-analyse van de beroepsbevolking Nederland hebben daarop gelegd. En toen hebben we geconcludeerd dat er 2 à 3 miljoen beroepen verdwijnen op termijn. Of in ieder geval banen verdwijnen op termijn. Waarbij je ziet dat die impact dus heel erg groot gaat zijn ten gevolge van die ontwikkeling. Hoe je je voorbereidt op zo'n toekomst en hoe we dat nu al aan het doen zijn, proberen we de komende dagen in kaart te brengen. Maar niet voordat we kijken wat er nou precies aan de hand is. Dat doen we met Bastiaan Staring, die in opdracht van het accountantskantoor PwC de arbeidsmarkt van de toekomst in beeld bracht. Taken, werk, banen die zich goed lenen voor automatisering, die zijn echt aan het verdwijnen. En op zich is dat niks nieuws, hè? Dat zien we al decennia. Ik noem als voorbeeld de doorverbinder van de telefoondienst vroeger. Ja, die bestaat ook niet meer. Die baan is ook weggeautomatiseerd. Dus op zich is dat niet erg. We zien het tot op heden met name bij laaggeschoolde arbeid. En dat is wel echt iets wat de komende tijd sterk gaat veranderen. We zullen ook echt invloed zien bij mensen met een hogere opleiding. En hun baan zal ook echt drastisch gaan veranderen. Ja. De mensen in dat lage segment, de arbeiders op de werkvloeren van de industrieën van Nederland, die hebben natuurlijk al lang door dat hun baan aan het verdwijnen is door die automatisering. Is dat eigenlijk bij die middenkaderberoepen ook zo aanwezig, dat bewustzijn? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik zou durven stellen dat dat er nog niet zo is, omdat mensen de neiging hebben bij zichzelf altijd te denken dat problemen voor hen niet gelden. Dat is een soort van, ja, cognitieve dissonantie blijkbaar, hè? Van, nou, het gaat allemaal slecht, maar bij mij komt het wel goed. Maar ik zou hopen dat daar dat bewustzijn wel echt aan het komen is. Want we zien echt dat de technologie nu verder gaat dan alleen maar het automatiseren en robotiseren van, laten we zeggen, simpele handelingen. Maar ja, moderne techniek, artificial intelligence, gaat ook gewoon een groot deel van dat middenkader overbodig maken. En dat betekent dus dat mensen zich zullen moeten omscholen, opnieuw ontwikkelen en echt iets gaan toevoegen aan die technologie. Natuurlijk kunnen we ons op dit ogenblik misschien nog heel makkelijk verstoppen achter het feit van, nou, het zal allemaal niet zo'n vaart lopen. Tempo zal wel niet zo snel zijn als steeds maar weer wordt beweerd in al die dystopische opvattingen over de toekomst van de arbeidsmarkt. Wat denkt u zelf? Ja, ik denk, ik moet eerlijk zeggen dat ik stiekem dat ook wel eens denk. Hè, van, nou, zo'n vaart zal het niet lopen. Maar ik denk toch dat nu rapper gaat dan dat we ooit gedacht hebben. Tempo van verandering zal zoveel sneller zijn dan voorheen. Met daarbij ook verliezers. Want ja, weet je, niet iedereen kan dat tempo bijhouden en bijbenen. Dus dat is wel echt iets waar we als maatschappij volgens mij een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Klinkt een beetje alsof we deze hele ontwikkeling zelf niet meer onder controle hebben. Dat we het een beetje uit de hand laten lopen. Dat we achter de feiten aanlopen. Dat we zelf geen zeggenschap meer hebben over dat tempo. Dat klinkt inderdaad een beetje zo. En als het zo is, dan vind ik dat wel eng. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het ook wel een beetje zo is. Omdat iets wat technologisch mogelijk is, gaat volgens mij gewoon gebeuren. Ondanks dat een groot deel van de maatschappij misschien zegt, we zouden het niet moeten willen. Ik denk toch dat het gebeurt. Over hoe de toekomst van de arbeidsmarkt zich ontwikkelt, is het geluid van de razendsnelle ontwikkeling de laatste jaren het meest gehoorde. Maar er zijn mensen, zoals we morgen zullen horen, die denken dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen. Je hoort regelmatig dat de arbeidsmarkt in een rap tempo verandert. Ik denk, dat is eigenlijk niks nieuws. De arbeidsmarkt is al 100 jaar in rap tempo aan het veranderen. Tegelijkertijd zie je soms ook dat bepaalde dingen helemaal niet zo sterk veranderen als vaak gedacht wordt. Dus de arbeidsmarkt van de toekomst zal anders zijn dan die van nu. Maar hij zal in een aantal opzichten waarschijnlijk ook wel veel lijken op die van nu. Vragen en opmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom, zeker als het gaat over de toekomst en onze werkgelegenheid. Spraakmakers@kro-ncrw.nl. Spraakmakers. Onze spraakmaker vanochtend is Juri Albrecht en Italië-kenner Arthur Westijn is ook hier. En met jullie twee heren gaan we het zo hebben over Silvio Berlusconi, die vandaag voor de rechter verschijnt wegens het omkopen van een getuige. En hij wil via de Europese verkiezingen weer politiek voet aan de grond krijgen. Arthur, welkom. Goedemorgen. In de 80, grote ambities. Zeker, altijd nog. De oude boef, hij kan het spelletje niet laten liggen. Dat is het, hè, volgens mij. Is één van de redenen in ieder geval. Zeker, hij wil gewoon aandacht. En iets met immuniteit zou misschien ook nog wel... Zou kunnen. zomaar mee te maken kunnen hebben. Na 11 uur willen we er alles over horen. Eerst gaan we het hebben over de pleegzorg. En dan met name over de gezinshuizen. En dat bespreken we met Gerard Beste. Hij is bestuurder van jeugddorp De Glind, waar 27 gezinshuizen zijn ondergebracht. En ook woordvoerder van de beroepsvereniging van jeugdzorgwerkers. Welkom. Dankjewel. Nu Beste, die druk op pleeggezinnen is momenteel veel te groot. We konden dat gisteravond ook weer zien in het televisieprogramma De Monitor. En dus zouden veel meer professionele opvang moeten komen voor uithuisgeplaatste kinderen. Ik denk dat wij heel erg de insteek hadden van wij houden van de kinderen. En uiteindelijk gaan de kinderen ook van ons houden. En ja, je verwacht zeg maar dat je een normaal gezin bent. Je realiseert je niet echt wat je in huis krijgt aan problematiek. Het verhaal van Judith en Jan Willem staat niet op zichzelf. Dat blijkt uit de rondgang die we houden langs meer dan 300 pleeggezinnen. Bijna 45% stelt dat er te vaak kinderen die niet te hanteren zijn worden geplaatst in een pleeggezin. Ik spreek af met psycholoog Peer van der Helm. Hij is kritisch over hoe er met uit huis geplaatste kinderen wordt omgegaan. We zijn hier in een gezinshuis en een speciaal gezinshuis. Een gezinshuis als dit is volgens Van der Helm voor veel pleegkinderen een betere plek dan een instelling of een pleeggezin. Die kinderen, daar moet je de pleegouders ook niet mee opzadelen. En dat gebeurt nu in mijn visite vaak, waardoor kinderen er weer uitklappen en dan weer naar een volgend pleeggezin verhuizen en weer naar een volgend pleeggezin. En dat is niet goed voor kinderen. Nee, vandaar dat deze Peer van Helm zegt, je zou eigenlijk veel meer van die gezinshuizen moeten hebben. Maar liefst 3000 pleit hij voor als lector residentiële jeugdzorg. Allemaal nodig om die pleeggezinnen te ontlasten, meneer Beste. We hebben er momenteel 900 in ons land. 3000 is wel heel veel. Is zoiets haalbaar? Onder bepaalde voorwaarden is dat wel haalbaar. Ja. Ik onderstreep wel wat hij zegt. 45% van de pleeggezinnen die aangeven dat ze het niet redden. Je ziet ook in 2018 dat het aantal nieuwe pleeggezinnen wat start niet opweegt tegen het aantal pleeggezinnen wat stopt. Omdat het te zwaar is. En ik hoorde onlangs vanuit Amsterdam dat met name de nieuwe pleeggezinnen stoppen. Dus die stoppen al na de eerste plaatsing, omdat de problematiek die binnengebracht wordt echt te veel gevraagd is voor pleeggezinnen. Dat begint in De Monitor. Teun van de Keuken begint daar ook mee van zoeken, hè, doodnormale mensen of supergewone mensen is met een groot hart. Ja. En dat is voor een bepaalde categorie in de pleegzorg goed, maar voor de helft zeker niet. Want wat misschien goed om dat verschil aan te geven tussen wanneer je als pleegouder gewoon kinderen opvangt of wanneer je een gezinshuis hebt. Ja. Want u heeft zelf jarenlang zo'n gezinshuis gehad. Ja, een gezinshuis is dus eigenlijk een kleinschalige hulpvorm die georganiseerd wordt vanuit een natuurlijk systeem. Dus vanuit een bestaand gezin. Maar dan is er op het moment van start heeft een van de beide ouders al aantoonbare ervaring en scholing gehad in de jeugdzorg en weet dus waar die aan begint. Ja. En verder moet je een veel strakkere screening hebben van het gezin wat het gaat doen, want het gezin komt erg onder druk te staan. Mm-hmm. Nou, je kon het gisteravond ook zien in de monitor. De kinderen en jongeren die binnenkomt, er was zo'n verhaal van twee kinderen die met schurft binnenkwamen. Ja. Schurft is dan een fysieke uitdrukking, maar je kunt je ook voorstellen dat er psychisch echt veel aan de hand was. Die kinderen die kunnen niet tegen de warmte van een gewoon gezin. Die kinderen hebben wel continuïteit nodig, die hebben dezelfde gezichten nodig, maar die hebben vooral veiligheid nodig. En veiligheid is meer dan warmte. Veiligheid is ook voorspelbaarheid in gedrag. Aan kunnen sluiten bij waar jij als kind zit. Mm-hmm. En dat je als kind dus niet hoeft aan te sluiten bij dat gezin. Het gaat over dat soort zaken. Kortom, dat vergt gewoon veel kennis. Veel, en dat gaat verder dan inderdaad pleegouders die vanuit liefde voor een kindje willen zorgen. Waarbij ik overigens alle waardering heb voor die pleegouders, want ze doen hartstikke goed staan werk. Staan buiten kijf, denk ik. Maar het geeft juist aan, van ze hebben het zo zwaar. Ja. Het wordt ook onderschat in de indicatie natuurlijk om kinderen in die huizen bij die gezinnen te plaatsen. Ja. Pieter Bouillon is iemand uit onze community van spraakmakers. En hij heeft zo'n gezinshuis, dat runt hij samen met zijn vrouw. Momenteel worden daar 6 jongeren opgevangen en een van hen het nieuws. En die woont in een klein huisje naast dat gezinshuis. Collega Martijn Grimius kreeg daar een rondleiding. Dit is jouw huisje? Ja, dit is mijn huisje. Ik moet, als ik vanavond terugkom van mijn stage, nog wel veel dingen veranderen. Ja, opruimen zoals bed opruimen, even wat troep van de grond afrapen. Ja, want we kijken nu even om me heen. Dit is nog niet zoals het moet zijn, volgens de regels. Nee, dat klopt. Nee, wat heb je een lijstje wat er allemaal moet gebeuren? Die hangt hier soort op het bordje. Een checklist, kijk. Ja. Is de wastafel in de douche schoon? Ja, die heb ik, dat heb ik gisteren gedaan. Ah ja. Zijn de gordijnen open? Nou, die zijn open volgens mij. Ja. Hoe is het om hier te wonen, in dit gezinshuis? Het is leuk. Het is soms ook wel druk. Dus als ik het soms te druk vind, dan ga ik meestal even terug naar mijn huisje. En je hebt ook in een pleeggezin gezeten en nu zit je in een gezinshuis. Ja. Is dat een verschil? Ik vind van niet. Ik had dezelfde regels als hier. Ja, de meeste regels, sommige wel wat anders. Pieter Beljon, community lid en eigenaar van het gezinshuis. Samen met je vrouw run je dit gezinshuis. Wat Niels net zegt, van ja, een pleeggezin en een gezinshuis. Ik merk eigenlijk geen verschil. Ja, dat vind ik wel een compliment eigenlijk. Want wij willen een gezinshuis. Het verschil tussen een gezinshuis en een pleeggezin bestaat er eigenlijk uit dat wij professionele, wij doen het als ons vak. En we zijn ervoor opgeleid en we zijn ervoor toegerust. En er worden andere eisen aangesteld. En gemiddeld genomen is de problematiek van de jongeren die in gezinshuis wonen is iets groter dan in een pleeggezin. Dus daar zijn we op toegerust. Maar het concept wat wij aanhangen is eigenlijk de kracht van het gewone leven. Dat proberen wij te brengen. Nou, als een van de jongeren die hier woont zegt, het lijkt op een pleeggezin, nou, daar word ik daar wel vrolijk van. Ja. En het is eigenlijk gewoon de drie R'en introduceren. Reinheid, rust en regelmaat. Ja, ja. Kinderen zeggen wel eens tegen mij, vooral dan Jok, is veel meer opgeleid ook op de pedagogische hulpverlening. Tegen mij zeggen ze, ja, je zegt altijd hetzelfde. Dus ja, op enig moment ga je voorspelbaarheid gewoon waarderen. Niels, dit is je keuken. Ja, dit is mijn keuken. En ik heb, hier heb ik de badkamer. Ook een eigen wasmachine. Douche. En toilet natuurlijk. 17 jaar en nu al eigenlijk op jezelf. Ja. Hoe voelt dat? Geeft mij wel zelfvertrouwen. Vooral. En ook wat dat ik iets kan, zeg maar. Dat zijn volgens mij, Gerard, beste twee hele belangrijke zaken. Ja. Het idee dat je zelf wat kan en zelfvertrouwen geven. Ja, is dat primair waar je uiteindelijk als pleegouder waar het je om te doen is? Ja, kijk, dat is ook wel het kenmerkende van gezinshuizen, dat je niet zozeer kijkt naar alles wat er achter je ligt, wat je aan ellende hebt meegemaakt en alle etiketjes die je misschien hebt meegekregen. Maar dat je veel meer kijkt van wat voor potentie heb je, waar kunnen we gewoon mee aansluiten en welke kant kunnen we nou met je op? En dat is vaak voor die kinderen en jongeren is dat al een hele switch. U weet waar u het over heeft. U heeft jaren een gezinshuis gerund. Ja. En nu bent u dus bestuurder bij De Glinten, waar 27 gezinshuizen bij zijn aangesloten. Gisteren bleek ook wel uit die cijfers. En vandaag zijn we nieuwe cijfers gebracht. Dat er meer gezinshuizen komen. Ze stijgen van 22%. Maar dan nog zit je pas aan die 900. Ja. Dat 45% van de kinderen wordt te vaak geplaatst in een pleeggezin. Terwijl dat qua problematiek in een instelling of in een gezinshuis zou moeten. Welke verklaring heeft u ervoor dat het eigenlijk zo vaak een foute indicatie is? Als ik het zo mag noemen. Nou, er zijn ik zou het niet zozeer zeggen als een foute indicatie, maar de werkelijkheid van de jeugdzorg is dat er gewoon heel veel druk op staat. Dus dat betekent als er ergens een leeg bed is, moet die ook weer gevuld worden. Dat heeft ook gewoon met financiën te maken. Ook een van de factoren is gewoon simpelweg dat gemeentes, toen ze in 2015 de jeugdzorg overnamen, onvoldoende kennis hadden. Die hebben ze gaandeweg wel gekregen. Maar je ziet dat er neiging bestaat om te kiezen voor als eerste een lichte vorm. En als dat niet gaat, het dan opschalen naar zwaardere vormen. Dat is voor de jongeren funest. Ja. Als je de berichten de laatste weken, maanden in de krant ziet hoeveel gemeentes er zijn met miljoenen tekorten, is het vanuit een financiële gedrevenheid. Logisch dat het gebeurt. Wel logisch, maar niet goed. Want dat hoorde ik gisteren iemand zeggen. Dan denk ik, ja, dat is natuurlijk zo. Als er iemand in het ziekenhuis binnenkomt op de eerste hulp, dan ga je hem ook niet naar de lichtste vorm van hulpverlening zoeken. Dan kijk je eerst, wat is er met diegene aan de hand? En op basis daarvan kijk je wat voor behandeling iemand nodig heeft. Ja. Maar gisteren was er ook een situatie in die uitzending van Monitor, dat er dus een meisje van, ik geloof, 4 jaar... gewikkeld in een deken, met een luier en een hemdje binnengebracht wordt. Die kinderen die komen vaak echt uit heftige crisissituaties. Ja. Die worden à la minuut weggehaald. En dan wordt er simpelweg gekeken, waar is plek? En dat is niet goed. Het is vanuit kosten en het is gewoon heel praktisch. En het is waar hebben we een plekje? Ad hoc. En er is ook een tekort aan goede plekken. He, dus de aanname was bij de nieuwe jeugdwet 2015... dat we de residentiële zorg, dus de instellingen, zouden kunnen afbouwen. Dat hebben zorgaanbieders ook gedaan. Als je nu kijkt naar de cijfers, zie je dat het aantal residentiële plaatsen ook weer gestegen is. Ja. En dat worden vaak crisisachtige situaties. Ja. Waar geen thuissituatie, een thuisgevoel in ieder geval ontstaat. We doen het dus niet goed. Maar zou het werken als mensen die nu ouders, pleegouders, als die zich laten bijscholen, zogezegd, dat het een gezinshuis kan vormen? Nou, ik ben daar wel heel voorzichtig in. Omdat een heleboel pleeggezinnen doen dat vanuit het idee, het ideaal, het concept vanuit een gewoon gezin. Mm-hmm. Het handen en voeten geven met heel veel liefde en heel veel overtuiging. Als je gewoon kijkt waar die kinderen en jongeren nodig hebben die zeg maar de residentiële zorg instromen of de gezinshuizen, dat zijn kinderen en jongeren die zoveel hebben meegemaakt, zoveel beschadigingen hebben opgelopen, die eerst wel die veiligheid en nabijheid van die gezinshuisouders nodig hebben, maar ook wel wat professionele afstand. En ik weet niet of pleeggezinnen dat kunnen opbrengen. Hoe kom je dan wel aan 3000 gezinshuizen? Ja, ik zou bepleiten om het andersom te draaien, om als het ware een dubbele slag te slaan. Ik zou, als ik gewoon in de schoenen van de minister zou staan, dan zou ik zeggen, doe een heel fors omscholingsprogramma voor al die residentiële werkers. Moedig ze aan, beloon ze daarvoor. Dus zorg gewoon voor goede stimulering, zodat zij vormen van gezinshuizen willen worden. Maar dan heb je een dubbele werking. Die residentiële zorg die stroomt leeg en de gezinshuizen vullen zich. Daar zit potentieel veel meer. En die bron die is volgens mij nog onvoldoende aangeboord. Ja, want die welwillendheid is er wel. Nou, er zijn mensen die met hart en ziel gekozen hebben voor het vak. Dan niet in de situatie dat ze dat als gezin willen. Maar je kunt wel vormen, gezinsachtige vormen creëren. Mm. Het maakt een half verschil uit of je aanhaakt in een zorgorganisatie en je draait je dienstje in de leefgroep, of dat je zegt tegen een paar jongeren, je maakt deel uit van mijn leven. En hoe we het handen en voeten geven, dat zien we dan wel. Wat je ook ziet aan ontwikkeling is dat er wat meer vrijgevestigde gezinshuizen komen, zo gezegd. Dus dat zijn eigenlijk niet, ik zeg maar even heel eenvoudig, officieel goedgekeurde huizen. En denk je hebt met hele kwetsbare kinderen te maken. Hoe voorkom je, want daar gaan gemeentes wel mee in zee. Ja. We hebben ook de inspectie gebeld die zegt, ja, wij hebben niet het beeld op alle gezinshuizen. Ja. Dus die kunnen wij ook niet controleren. Hoe voorkom je dat er misbruik wordt gemaakt van kinderen die toch al trauma's hebben en die toch al hulp nodig hebben? Kijk, er zijn een heleboel van die vrijgevestigde gezinshuizen die het met de goede bedoeling doen en het ook goed doen. Maar het concept op zich is risicovol. Want inderdaad, er is onvoldoende toezicht. Er kan ook een rotte appel tussen zitten en die vis je er niet zo uit. Ik ben er dus niet voor. Ik vind juist, je kon dat gisteravond ook zien, juist omdat je met hele kwetsbare kinderen te maken hebt die ook zorgen voor spanning en druk in een gezinshuis. Ik vind dat je gewoon anderen mee moet laten kijken. Maar dat ligt bij een gemeente, toch? Die verantwoordelijkheid dan? Ja, maar die doen dat niet. Als je kijkt wat gemeentes doen, die contracteren de zorg en die zullen misschien op papier een verslag controleren. Maar ik denk, als je het echt goed wil doen, moeten er mensen zijn die meekijken. Die echt ook gewoon aan de keukentafel komen zitten. Die voor mijn part op een bepaalde manier ook deel uitmaken van dat gezinshuis, van dat systeem. Maar hoe creëer je dat? Nou ja, kijk, als je gewoon een gezinshuis in loondienst hebt, dan kijkt de zorgaanbieder mee. Doe je dat in de franchise, dan wordt vanuit die franchiseorganisatie als kwaliteitskader wordt meegekeken en gecontroleerd hoe je het doet. Ja. Zo kun je het organiseren. Maar dan moet de gemeente dus niet meer in zee gaan met vrijgevestigde opvanghuizen? Ik zou bepleiten dat ze daar niet meer in zee gaan. En ik zou die vrijgevestigde gezinshuizen, die zou ik gewoon aanmoedigen om wel zich in te kaderen, of in een franchise, of in een inloondienst. Is dat financieel interessanter? Ik zit te denken, wat houd je tegen om je te melden, om te registreren? Nou, ik denk voor vrijgevestigden, dat is natuurlijk de hele eigen ruimte om het in te vullen zoals je dat doet. Ja. Dus de lokroep van, ik doe het helemaal zelf. Maar daar zitten meteen de risico's aan. Het is wat wrang, hè, dat dit soort dingen altijd toch gepaard gaan met geld. Ja. Protocollen en regels, terwijl je gewoon een goede opvang voor kinderen wil hebben. Ja. Dank voor uw verhaal, meneer Beste. Graag gedaan. NTO Radio 1. De brand in het landhuis. Ik blijf het heel bijzonder vinden. Nu al een podcasthit. Dan bijzonder in de zin van, dit is niet in de haak. Werd Ewald Markgraf vermoord? Dat hij gevonden is achter de voordeur met zijn hondje. Waar zijn de miljoenen? Zeker dat er miljoenen waren op de bankrekeningen van Markgraf, want ik heb de post van hem verbrand. En wie ging er vandoor met zijn schilderijen? Ik weet zeker dat ik jouw nummer heb gegeven van degene die hem moet hebben. De brand in het landhuis. Goedemiddag. Een bloedstollende podcast in 6 delen. Spreek ik met meneer Reinga? Ga naar de gratis Radio 1-app, haal hem binnen en luister. Ja, alleen je bent wel bij de verkeerde. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een cilinderslot of een penslot, een insteekslot of oplegslot, bijzetslot, meerpuntslot of zelfs een elektronisch slot. Het maakt niet uit wat voor een slot je hebt, als het er maar één met een keurmerk is. Anders zijn inbrekers zo bij je binnen. Zorg dat je zeker weet dat de sloten in jouw huis goedgekeurd zijn. Vraag het een specialist of kijk op maakhetzenietemakkelijk.nl. Ik blijf het toch zeggen, hoor. Zo!